ang nagbigay ligaya sa buhay ko. Sana'y mapansin mo na ikaw ang sagot sa mga dalangin ko. Ikaw lamang ang iibigin ko. Ikaw ang laging nasa isip ko, ewan ko. Bakit pa hindi mo ako gusto? Hanggang saan? Hanggang kailan? Aabot ang pag-ibig na alay ko sa'yo. Ikaw lamang ang laging hanap-hanap ko. Ngunit paano ipadarama sa'yo na walang iba sa aking puso't damdamin? Sana'y makadama ng pag-ibig mula sa'yo. Heto ako, umiibig sa'yo. Bakit ba ikaw ang laging nasa isip ko? Ewan ko. Hindi mo ako gusto. Hanggang saan? Hanggang kailan? Aabot ang pag-ibig na alay ko sa'yo lamang. Ibibigay ang puso, maghihintay ipadarama ang wagas na pag-ibig ko. Hanggang saan? Hanggang kailan?